uważajmy. Jeszcze raz apelujemy o maksymalne ograniczenie przemieszczania się. Spędźmy Wielkanoc w domu. Więcej informacji dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Dzień dobry Państwu, witam. Program trzeci Polskiego Radia po godzinie 18:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 10 dzień kwietnia, jest Wielki Piątek. Czas na serwis. Michał Przerwa. W Polsce obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jest 213 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nie żyje kolejnych 6 osób. Liturgia Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa tylko w transmisji internetowej albo telewizyjnej. Polska upamiętnia ofiary katastrofy smoleńskiej. Od rana przedstawiciele najwyższych władz państwowych oddają hołd w 10. rocznicę tragicznego wydarzenia. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak do tej pory przebiegały uroczystości? W tym roku obchody mają skromniejszy charakter ze względu na pandemię koronawirusa. Główne uroczystości odbyły się w Warszawie i w Krakowie. O 8:41 w godzinie katastrofy na placu Piłsudskiego w stolicy premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz członkowie rządu złożyli kwiaty przed pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy oraz przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Przedstawiciele władz upamiętnili ofiary również w Świątyni Opatrzności Bożej, na Powązkach i w Sejmie. Z kolei rano na Wawelu w Krakowie prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przy grobie pary prezydenckiej. O 20:00 głowa państwa wygłosił uroczyste orędzie w związku z rocznicą katastrofy. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Zwycięstwo w wyborach w 2015 roku i utworzenie rządu Zjednoczonej Prawicy nie byłoby możliwe bez wkładu tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówił o tym jego brat, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w programie pierwszym Polskiego Radia. Przypomniał, że Lech Kaczyński w 2000 roku został ministrem sprawiedliwości. Myśmy kilka lat przed tym momentem, w którym mój świętej pamięci brat został ministrem, prowadzili akcję zmierzającą do zaostrzenia walki z przestępczością, przynajmniej od 1994 roku, a początki były nawet wcześniej, ale bez żadnych skutków. Kiedy został ministrem sprawiedliwości i zaczął tą ideę wcielać w życie, to dało to mu potężną popularność, dlatego mogliśmy stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. 10 lat temu oprócz najwyższych władz państwa zginęli m.in. wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich oraz załoga samolotu i funkcjonariusze BOR. Ministerstwo Zdrowia informuje o 213 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, nie żyje kolejnych 6 osób. To oznacza, że liczba zakażonych sięgnęła 5955, a zmarło 181 osób. Z tygodnia na tydzień zmniejsza się zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce. To jeden ze skutków pandemii koronawirusa i wprowadzenia kolejnych ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w kraju. Spadek zapotrzebowania na prąd jest sygnałem słabnącej aktywności gospodarczej. Zapotrzebowanie na prąd w tzw. porannym szczycie zmniejszyło się o blisko 20% w porównaniu z początkiem marca. W skali całego miesiąca zapotrzebowanie na energię było o 4% mniejsze niż rok temu, mówi rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych Beata Jarosz-Dziekanowska. Pandemia zmniejszyła aktywność gospodarczą wielu podmiotów, a tym samym odnotowujemy niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zamknięte szkoły, uczelnie czy centra handlowe też mają wpływ na mniejszy pobór prądu. Do tego dochodzą też inne czynniki, które nie są związane z pandemią. Także wiosenna pogoda, jest ciepło i słonecznie, rzadziej włączamy ogrzewanie czy światło. Należy także zwrócić uwagę na efekt rosnącej liczby instalacji fotowoltaicznych, która wpływa na zapotrzebowanie widziane przez system. W Polsce najwięcej energii konsumują przemysł i budownictwo. Ta grupa odbiorców odpowiada za 35% ogólnego zużycia. Udział domów i mieszkań wynosi 18%. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Liturgia Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa tylko w transmisji internetowej albo telewizyjnej. Tak wygląda Wielki Piątek w czasach pandemii koronawirusa. Dla katolików drugi dzień Triduum Paschalnego jest pamiątką dnia, w którym Jezus umarł na krzyżu i to właśnie adoracja krzyża jest dziś powinnością każdego katolika, mówi biskup Edward Dajczak. W tym roku adoracja nietypowa, bo w domach.

nie poprzedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie nie poprzedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie nie poprzedni dwóch takich samych nie ma, bo nie. Ludzie nie poprzedni będą poprzedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie ma, bo nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. To perfekt. Ernest Zozuń, z którym się teraz połączyłem, proszę Państwa, był na miejscu katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Pojechałeś do Rosji, by relacjonować na miejscu przebieg uroczystości związanych z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Kiedy dowiedziałeś się, że jak wówczas mówiono na samym początku, coś stało się z samolotem, pojechałeś na miejsce katastrofy? Tak, to prawda. Pierwsze takie informacje, które otrzymałem, że coś stało się z katastrofą, z samolotem, troszeczkę ja i inni dziennikarze zbagatelizowaliśmy, bo po prostu nikt z nas, nikomu z nas do głowy nie przyszło wtedy, że rozbił się ten samolot. Wydawało nam się, że to pewno jakaś drobna usterka, że jakieś kłopoty techniczne, które, o których później gazety będą pisały z przekąsem, bo z tymi samolotami ciągle coś się działo. Natomiast w pewnym momencie zapytałem jednego z oficerów BOR-u, co tak naprawdę się stało, i on mówi, ja się zaraz dowiem. I porozumiał się przez radio ze swoim prawdopodobnie kolegą czy przełożonym i w tym momencie zobaczyłem na jego twarzy prawdziwe przerażenie. I już wiedziałem, że to nie jest taka zwykła techniczna usterka samolotu, z jakimi mieliśmy wcześniej do czynienia, tylko jest to rzecz poważna. W związku z czym wybiegłem wtedy z memoriału katyńskiego, w którym czekaliśmy wszyscy na przyjazd prezydenta Kaczyńskiego. Złapałem okazję i pojechałem na miejsce katastrofy, pojechałem na lotnisko. Powiedziałem kierowcy, że chcę na lotnisko, bo rozbił się samolot. On powiedział, wiesz co, pojedziemy tam, gdzie one podchodzą. I to takie było dziennikarskie szczęście, bo rzeczywiście dojechałem na miejsce, ale ludzkie nieszczęście, ponieważ zobaczyłem to na własne oczy. I mimo, że minęło 10 lat, to powiem szczerze, że jak w tej chwili o tym myślę i zamykam oczy, to mam to po prostu przed oczyma. To jest taki widok, który zapamiętuje się na całe życie i myślę, że nie zaciera się on w żadnym szczególe u człowieka. Na miejsce przyjechałeś, kiedy wrak jeszcze dymił, milicja otaczała teren, niemalże natychmiast dziennikarze byli wypraszani, wyrzucani z miejsca katastrofy. Nikt nie udzielał żadnych informacji? Nikt nie udzielał żadnych informacji. No zresztą ciężko mi było dowiadywać się czegokolwiek od tego zwykłego milicjanta, który mnie stamtąd wyganiał, bo on sam nie do końca wiedział, co się wydarzyło. Wiedział, że samolot, wiedział, że katastrofa, wiedział, że ma wszystkich stamtąd wygonić i od niego nie można się było niczego dowiedzieć. Oczywiście wszyscy zebraliśmy się tam sukcesywnie wyganiani przez tych milicjantów przed bramą tego lotniska, no i czekaliśmy, aż kto cokolwiek ze służb lotniska wyjdzie i cokolwiek nam powie. Oczywiście też telefonowaliśmy do Warszawy, usiłowaliśmy się czegoś dowiedzieć. Nasi koledzy z Warszawy telefonowali do nas, wiedząc, że przecież my jesteśmy w Smoleńsku, żeby żeby opowiedzieć im, co się wydarzyło, co zobaczyliśmy. I myśmy, przepychając się tam z tymi milicjantami, starając się dowiedzieć czegoś więcej, jednocześnie relacjonowali państwu to, co widzimy i to, co wydarzyło się wtedy w Smoleńsku. A wiem, że pojechałeś potem do Moskwy. Tam do Kostnicy były przewożone ciała. Tak, i właśnie, no właśnie, i teraz jak mi powiedziałeś, to zastanawiam się, co było gorsze, bo przeszedł mnie w tym momencie dreszcz, bo ta Kostnica to był taki z pozoru zwykły budynek, można by nawet powiedzieć taki dziesięciopiętrowy budynek z wielkiej płyty, tak on wyglądał. I wjeżdżały przez bramę, bo on był ogrodzony takim murowanym ogrodzeniem, przez bramę codziennie wjeżdżały białe samochody, takie tiry duże z takimi dużymi naczepami. I to wyglądało, jakby do jakiejś instytucji przyjeżdżały samochody, ale myśmy doskonale wiedzieli, po pierwsze, co to jest za miejsce, a po drugie, co jest w tych samochodach. I wyobraźnia nasza, ludzka taka wyobraźnia działała, a do tego w pewnym momencie przyjechały autobusy z rodzinami, które miały rozpoznać swoich bliskich, którzy zginęli w tej katastrofie. I powiem szczerze, że właśnie teraz sobie zastanawiam się, co było gorsze, bo widok katastrofy, no wiadomo, tragedia, rozbity samolot, nie do końca człowiek, który nie ma z tym do czynienia, wie, co widzi, bo to też trzeba jasno powiedzieć. Natomiast tutaj, już w tej Kostnicy, myśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. I to było tak potwornie przygnębiające, ta sceneria tego wszystkiego była tak potwornie przygnębiająca, że ja później długo jakby pamiętałem o tym, co przeszedłem i zastanawiałem się, w jaki sposób to gdzieś wpłynie na postrzeganie przeze mnie świata. Myślę, że wpłynęło bardzo mocno. Pamiętam, że panował ogromny bałagan informacyjny na początku. Docierały do Polski wiadomości niesprawdzone, dlatego też w pierwszym momencie wielu ludzi po prostu nie wierzyło w to, co się stało. I pamiętam, w jednej z twoich relacji zwróciłeś uwagę na reakcję zwykłych Rosjan. Nie władz, nie polityków, ale po prostu Rosjan, którzy składali kwiaty przed naszą ambasadą w Moskwie. Tak, to prawda. Właściwie jak tylko rozeszła się informacja po Rosji, no podały to kanały telewizyjne tę informację i jak tylko Rosjanie dowiedzieli się o tym, co się stało, to po pierwsze, ja myślę, że godzinę po tym, jak informacja obiegła świat i obiegła Rosję, mnóstwo kwiatów znalazło się przed bramą lotniska. Ta brama lotniska, nasze samochody z napisem Polskie Radio, Telewizja Polska, były obłożone, były zasypane kwiatami. Ludzie przynosili kwiaty, a później, jak znalazłem się w Moskwie, to przez mniej więcej tydzień przed ambasadą polską, wokół tej ambasady, na chodników takich, bo tam są takie wąskie uliczki i z dużymi chodnikami, te chodniki były pokryte dywanem z kwiatów. Mieszkańcy Moskwy, ale także jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy tam przychodzili, przyjeżdżali z innych miast, żeby uczcić pamięć tych, którzy zginęli w tej katastrofie. Zapalali świeczki, kładli kwiaty. To było niesamowite, co się działo przed tą ambasadą, bo ludzie tam po prostu przychodzili poruszeni tą tragedią i ze szczerym współczuciem dla nas, dla Polaków. Oni nam, dziennikarzom, którzy usiłowali z nimi rozmawiać, po prostu przekazywali swoje współczucie, no bo my byliśmy tam dla nich przedstawicielami Polski, którzy byli przed ambasadą. Ernest Zozuń o tym, co działo się 10 lat temu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Piszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już rok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz. Twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny nasz świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, Grzegorz Turnał. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Moim gościem jest pani Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii Bohateron Włącz Historię, także współorganizatorka akcji Ochronna Paczka dla Powstańca. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Blisko 1400 powstańców warszawskich otrzyma oprócz życzeń świątecznych także specjalną paczkę. A w tej paczce co się znajdzie? W tej specjalnej paczce znajdą się materiały ochronne, przede wszystkim chroniące naszych bohaterów przed zakażeniem koronawirusem. Znajdzie się w takiej paczce płyn do dezynfekcji rąk, różnego rodzaju maseczki jednorazowe z filtrem, również wielokrotnego użytku oraz rękawiczki ochronne. A w paczce jest również instrukcja na przykład, jak zakładać maskę, jak zdejmować, by było to bezpieczne? Tak, oczywiście. Znajdzie się taka instrukcja, jak użyć płynu, jak użyć maseczki, jak założyć i zdjąć rękawiczki i ogólne zasady bezpieczeństwa zalecane przez ministra zdrowia właśnie w tym okresie, kiedy panuje epidemia koronawirusa. Akcję wspiera PKN Orlen, a w ramach pomocy, opieki, wiem, że został uruchomiony także specjalny taki numer telefonu dla powstańców, czyli mogą na przykład zadzwonić, kiedy będą potrzebowali pomocy, chociażby w sprawie zakupów. Nie tylko w sprawie zakupów. My tak naprawdę od początku trwania naszej kampanii dbamy o powstańców, dowozimy obiady, przeprowadzamy remonty, kontaktujemy się z nimi, kupujemy środki higieniczne, także ta pomoc jest dostarczana im na bieżąco. Oni wiedzą, że mogą na nas liczyć, ale w tym trudnym okresie teraz takiej samotności, odizolowania chcemy jeszcze dodatkowo dać im taki kanał kontaktu z nami. W każdym tym liście, jak pan wspomniał, znajdzie się numer telefonu, pod którym będziemy czuwać 24 godziny na dobę, my jako zespół oraz wolontariusze, i mogą do nas zadzwonić nie tylko wtedy, kiedy będą potrzebować obiadów, zakupów, lekarstw, ale wtedy, kiedy poczują się samotnie. Ja dziś rano rozmawiałam z jednym z powstańców, z którymi mamy kontakt, pan mieszka w Legnicy, święta spędzi samotnie, wnuczka, którą ma, jedyną wnuczkę, mieszka w Warszawie i bardzo się ucieszył z tego, że do niego zadzwonimy właśnie w święta. I chcemy dać im taką możliwość, ponieważ ta rozmowa i kontakt z drugim człowiekiem i poczucie bezpieczeństwa, że ktoś ten telefon odbierze i zrobi wszystko, żeby im pomóc, myślę, że jest w tej paczce tak najważniejsza. Pamiętam taką wzruszającą akcję wysyłania kartek pocztowych do powstańców, ale brawo za to, że wpadają państwo jednocześnie na takie pomysły, na pomoc taką praktyczną, ułatwiającą życie starszym ludziom. Pewnie niektórzy seniorzy traktują wolontariuszy jak bliską rodzinę. Pewnie już zawiązało się mnóstwo serdecznych przyjaźni. Tak, nie tylko wolontariusze, to my mamy teraz setki babć i dziadków też, ale to, co jest najpiękniejsze w tej akcji wysyłania kartek i listów do powstańców, a tych kartek już pozwolę sobie wspomnieć, że wysłanych było podczas wszystkich edycji ponad 800 tysięcy. Nawiązało się mnóstwo relacji. Wiemy o tym, że powstańcy nie tylko dzwonią do nadawców tych kartek, ale też się odwiedzają. No może nie teraz właśnie w tym trudnym czasie, ale również odwiedzają szkoły regularnie, nawiązują kontakt i to jest najpiękniejsze. Połączyliśmy realnie dwie strony i pokazaliśmy, że to nie są bohaterowie, którzy są tylko w podręcznikach. Oni są wśród nas, żyją, a my możemy im dzisiaj pomóc i tym wyrazem pamięci są kartki, ale też ta realna pomoc, którą udzielamy na bieżąco od wielu lat i myślę, że oni wiedzą, że jesteśmy dzisiaj dla nas. To jest dla nich najcenniejsze. Agnieszka Łesiuk-Krajewska, współorganizatorka akcji Ochronna Paczka dla Powstańca. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję również. Do usłyszenia. A więc stało się i odchodzi. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać ze sobą, co zechcesz. Najlepiej zabierz mnie. Najlepiej zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Jestem lżejsza od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Nic nie czuję i tak jestem martwa. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce, gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. Piękniewska. Tu program trzeci po 18.30. Zajrzyjmy do prognozy. Noc, proszę Państwa, jeszcze ciepła, temperatura 8-10 w pasie nadmorskim, 11-12, 15 nawet na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, umiarkowany na południowym wschodzie, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. A jutro zachmurzenie małe, na południu miejscami umiarkowane, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 15, chłodniej na Podhalu, Suwalszczyźnie, miejscami nad morzem, tam od 9 do 11. Na Dolnym Śląsku 16. Wiatr słaby, zmienny, na południu północny i północno-zachodni. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 27 minut do godziny 19. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani Marta z Kołobrzegu słuchała z uwagą, jak zaznacza, naszej ubiegłotygodniowej rozmowy, w której wyjaśnialiśmy, że zamiast nie kłam medyka, należałoby mówić nie kłam medykowi. Zastanawiam się, pisze słuchaczka, jednak po co używać słowa medyk, skoro można po prostu powiedzieć lekarz. Przecież medyk to, jak podaje słownik, dawne określenie lekarza. Zatem proponuję nie kłam lekarzowi. Tak powinno brzmieć hasło. Słuchaczka ma rację i nie tylko słuchaczka, a wszyscy wiemy, że nie należy kłamać lekarzom i pod tym względem powiedziałabym, tutaj należy przyznać rację i też inaczej można to ująć, że nie należy okłamywać lekarzy, ale w tym haśle nie kłam, no tak jak w zeszłym tygodniu wyjaśnialiśmy, zamiast medyka lepiej byłoby medykowi, nie chodzi jednak tylko o lekarzy. Można powiedzieć, że słowo medyk w taki dosyć niezauważalny sposób zmieniło na naszych oczach już parę lat temu znaczenie i nie odnosi się tylko do lekarzy, ale w ogóle do przedstawicieli zawodów medycznych. To są ratownicy medyczni, pielęgniarki, pielęgniarze, fizjoterapeuci i tak dalej. I oczywiście ta nazwa nie jest precyzyjna, bo jest to nazwa potoczna, nie jest to nazwa specjalistyczna, nie jest ujęta w żadnej ustawie czy w jakichś no, takich specjalistycznych tekstach, ale ogólnie można powiedzieć dotyczy osób nie będących lekarzami, a takich osób, które wykonują no, właśnie czynności jakoś tam nas leczą. Ja byłbym skłonny, pani profesor, by bronić tego hasła. Po pierwsze jest krócej, po drugie zwraca uwagę i też o to chodzi, ale czy takie... No tak, forma gramatyczna, o tym już mówiliśmy. Tak. Czy takie rozszerzanie znaczenia jest poprawne? Czyli to, że prawda, medyk nie oznacza już lekarza, tak tylko przedstawiciela zawodu medycznego. No, ja bym powiedziała tak, że wcześniej nie było takiej nazwy, która byłaby nazwą i potoczną jednocześnie, czyli taką używaną na co dzień, a jednocześnie krótką i która by odnosiła się właśnie do ludzi będących, no, wykonujących te zawody. Oficjalnie oczywiście mówi się osoba wykonująca zawód medyczny, no ale przecież nie będziemy się takim określeniem posługiwać w codziennych sytuacjach. No trudno by sobie wyobrazić było hasło nie kłam osobie wykonującej zawód medyczny. No, no tak. Nie kłam medykowi, czy nie kłam medyka, jak tutaj troszkę niepraktycznie mówiliśmy. Tak, to po prostu jest taka potoczna i no jakby całkowicie uzasadnione użycie tutaj słowa medyk. Pan Marcin z Gdyni napisał do pani profesor, bo w gdyńskich autobusach, tak napisał, na siedzeniach tak zwanych zakazanych z powodu epidemii wiszą kartki z napisem zachowaj dystans od innych pasażerów. Czy nie powinno być raczej napisane, martwi się słuchaczek, podejrzewam, zachowaj dystans do innych pasażerów. Wydaje mi się, dodaje, że poprawna konstrukcja językowa brzmi mieć dystans do czegoś. Czy mam rację? Otóż to jest tak, mieć dystans do czegoś oznacza trochę coś innego. Mówimy na przykład, miał dystans do swoich wad, odnosił się z dystansem do tych opowieści i tak dalej. Inaczej mówiąc, mieć dystans, czy w ogóle dystans do czegoś, to chodzi, kiedy używamy tej konstrukcji, to mamy na myśli dystans rozumiany jako takie chłodne, oficjalne traktowanie. Podchodzenie do czegoś. Tak. No ale przecież nie o to chodzi tutaj w tych środkach komunikacji miejskiej, bo tutaj przecież chodzi o tę odległość między pasażerami i jeśli używamy w taki sposób słowa dystans, to znaczy w tym znaczeniu, jako odległość między jakimiś elementami, no to mówimy właśnie dystans między kimś a kimś, na przykład dystans między pasażerami. Czyli ani dystans od, ani dystans do, tylko właśnie dystans między ludźmi. A ten napis jak mógłby brzmieć, może po prostu zachowaj dystans? Zachowaj dystans albo, znaczy w ogóle jest pewien kłopot, gdybyśmy chcieli tutaj użyć tego słowa dystans, dlatego że musielibyśmy użyć tego wyrazu, który towarzyszy temu wyrazowi dystans w liczbie mnogiej. No dystans między pasażerami powinien wynosić co najmniej tam metr na przykład. Jeśli natomiast chcemy zachować taki, wystosować apel do podróżnych, czyli użyć formy zachowaj i coś tam dalej, no to należałoby posłużyć się po prostu innym słowem, nie wiem, odległość. Odstęp od proponuje odstęp, pan czy Michał, duży odstęp. Tak. Pan Adam, tegoroczny maturzysta, napisał, mój dziadek ma zwyczaj mówienia Święta Wielkiej Nocy. Czy to jest poprawnie? Tak, zdecydowanie poprawnie, chociaż oczywiście jest ta forma trochę przestarzała. Na ogół mówimy Święta Wielkanocy, albo oczywiście Święta Wielkanocne, i albo po prostu Wielkanoc. I ta Wielkanoc może się odmieniać na dwa sposoby. Możemy powiedzieć Wielkanoc, tam do Wielkanocy coś zrobiliśmy przed Wielkanocą, czy po Wielkanocy, ale możemy też odmienić to słowo wielka, to znaczy ten element wewnętrzny. To się mówi wtedy, że wyraz ma odmianę wewnętrzną. Tak jak na przykład się odmienia nazwę Białystok czy Krasnystaw z odmianą wewnętrzną, mówimy jadę do Białegostoku, no to do Wielkiej Nocy coś tam się wydarzyło, czy po Wielkiej Nocy i wtedy też Święta Wielkiej Nocy, także jest to, i to wtedy jest pisane łącznie, taka cała konstrukcja, także jest to oczywiście poprawne, chociaż no troszkę już przestarzałe, ale nic dziwnego, skoro to dziadek pana Adama, dziadek słuchacza używa tej konstrukcji. Katarzyna Kłosińska, Bardzo dziękuję. No to ja tylko jeszcze powiem, że życzę oczywiście Państwu spokojnych, zdrowych, wyjątkowo w tym roku te życzenia zdrowych świąt nabierają takiego dosłownego znaczenia i tego bym chciała Państwu życzyć. No ja życzę, żeby następne święta i nasza rozmowa już bez dystansu. Panie redaktorze, ja myślę, że to chyba jednak trochę wcześniej. Znaczy nasza rozmowa, chciałabym, żeby była bez już dystansu następna, ale święta, no to na pewno. Miejmy nadzieję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję. Dzień, proszę Państwa, po katastrofie smoleńskiej w kościele Świętego Krzyża w Warszawie kazanie wygłosił zmarły niedawno ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Posłuchajmy. Jeszcze przedwczoraj inaczej planowaliśmy dzisiejsze zakończenie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Mieliśmy śpiewać radośnie, wesoły nam dzień dziś nastał. Ze względu na obchodzoną niedzielę miłosierdzia Bożego, mieliśmy rozważać czułą dobroć i miłość Zbawiciela do nas, grzeszników. Mieliśmy swoje prywatne plany, spotkań, wyjazdów, do których zachęca coraz bardziej widoczna wiosna. Ale w świetle wczorajszej tragedii wszystko to stało się jakieś inne. My staliśmy się inni. Polska stała się inna. Bez pana prezydenta, jego małżonki, bez ważnych polityków, żołnierzy, duchownych i innych osób tak znaczących dla naszej ojczyzny. Chyba wszyscy przeżyliśmy wczorajsze przedpołudnie tak samo. Najpierw szok, wstrząs, niedowierzanie. Potem nadsłuchiwanie wieści płynących ze smoleńskiego lotniska, a jeszcze potem rodzące się coraz bardziej natarczywie pytania. Pytania, przed którymi jak przed wielkim murem staje nasz oszołomiony rozum, nasze skurczone serce. Dlaczego? Jak do tego mogło dojść? Czy tak być musiało? Czy ktoś zawinił? Zapewne z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień pewne fakty odsłonią się przed nami, ale nasz niepokój skłania nas do szukania głębszego wymiaru wczorajszych wydarzeń. Trzeba nam w tej chwili odsunąć pokusę wydawania zbyt szybkich i uproszczonych sądów i wniosków. Jednym z nich jest pojawiające się w takich sytuacjach formuła „Bóg tak chciał”, czy „było im to widać przeznaczone”. Bóg, stwarzając ludzi, powierzył nam ogromny dar wolności i możliwości wzajemnego wpływania na historię naszego życia. Powierzył nam misję odpowiedzialności za siebie. Boża opatrzność czuwa nad nami, ale w swojej roztropności pozostawia przestrzeń, w której w niemałym stopniu to rodzice decydują o drodze życiowej swych dzieci, w której brat kształtuje brata, w której przełożeni dobrze, ale bywa, że i źle wpływają na życie osób im podległych. Nie tylko w rękach Boga jest nasze życie. Stwórca chce, by w dużym stopniu los ucznia był w rękach nauczyciela, los chorego zależał od starań lekarza, bezpieczeństwo pasażerów od pilota i służb naziemnych. Ludzka odpowiedzialność za siebie jest tak wielka, że możemy nawet wpływać, chcąc, nie chcąc, na to, kiedy wybija ostatnia godzina życia drugiego człowieka. Nie chcę w tych myślach przemycać jakichś sugestii. To tylko przestroga przed pokusą łatwego kreowania oskarżeń, sądów, także pod adresem Pana Boga. Jak przed 5 laty, w drugą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, przychodzi nam przeżywać w jednym roku liturgicznym drugi Wielki Piątek. Wtedy odszedł od nas Jan Paweł II. Wielkanocne Alleluja śpiewaliśmy przez łzy. Życie nie chce się podporządkować kalendarzowi liturgicznemu. Także i wczoraj, w 7 dniu radosnego okresu oktawy wielkanocnej, tragiczne wydarzenia zaprowadziły nas pod krzyż. Nie usuniemy go. Nie cofniemy czasu. Polska nie zapomni już o dacie 10 kwietnia 2010 roku. Czy zostaliśmy tu zaprowadzeni przez tę tragiczną katastrofę, przez śmierć tych wspaniałych Polaków, by trwać w lęku, smutku i przerażeniu? Nie. Krzyż to miejsce odzyskiwania nadziei, to znak zwycięstwa, to znak przemiany zła w dobro. W czasie całej męki Chrystusa, podczas biczowania drogi krzyżowej, na Jego ciało spadały uderzenia, jak pociski złego, raniąc ręce, nogi skazańca z Golgoty. Zadawane razy boleśnie raniły Zbawiciela, ale ponieważ On przyjmował je z miłością, to z tych miejsc, w które uderzała szatańska i ludzka nienawiść, spływała już za chwilę święta krew Zbawiciela. To naprawdę niesamowite. Największa podłość została na krzyżu zamieniona w największy skarb całej ludzkości. Zło przemieniło się w dobro. Nie cofniemy biegu wydarzeń z wczorajszego przedpołudnia, ale my Polacy możemy podjąć wysiłek, by uczynić to samo, co nasz mistrz. Pokrzyżować drogi złemu duchowi. Wczoraj pod Smoleńskiem ościeniem śmierci zostali dotknięci nasi bracia i siostry. Wraz z rozchodzeniem się tragicznych wieści po całej Polsce, ból wlewał się w serca ich najbliższych, w serca nas wszystkich. Cała Polska została dotkliwie zraniona. Ale jeśli będziemy mądrzy, pokorni i okażemy się być uczniami Jezusa, to z tych ran może popłynąć przeogromne dobro. Może odzyskamy utracony w pewnym stopniu dar jedności, wzajemnego szacunku. Może bardziej pokochamy Polskę, tę zranioną Polskę. Może ona stanie się duchowo ubogacona i wspanialsza. Jak piękne jest oblicze Maryi Jasnogórskiej, mimo tego, że widnieją na nim ślady dwóch cięć. Z tym zakątkiem świata, tam na wschodzie, gdzie Katyń i Smoleńsk, już na zawsze będzie się nam kojarzyło podwójne cięcie na obliczu naszej ojczyzny. Jedno cięcie, jak zbrodnia sprzed 70 lat, drugie, jak wczorajsza katastrofa. Może wpisanie tych dwóch ran, katyńskiej i smoleńskiej, wpisanie ich w nasze serca, uczyni nas wszystkich ludźmi bardziej głębokimi i mądrymi. Może rozsądniejsza będzie krytyka polityków, która dla wielu ludzi w naszym kraju stała się niemalże religią i ma tuszować ich własną nieporadność albo i czasami nawet nieuczciwość. Może więcej będzie pomiędzy nami wzajemnego zrozumienia i dialogu, mniej sporów. Może uda się wyciągnięciem ręki do siebie uczcić pamięć polityków lewicy i prawicy, którzy razem wczoraj polegli. Lecieli razem, ramię w ramię, w jednym kierunku, by uczcić katyńskich żołnierzy. Wsiadając do samolotu nie wiedzieli, że znicze, które miały zapłonąć w miejscu kaźni z roku 1940, będą paliły się dla ich pamięci. Może te bolesne fakty mocno zapamiętamy, bo i nad naszymi wszystkimi sporami, niechęciami, nad wszystkim, co nas niekiedy dzieli, zapłoną kiedyś cmentarne światełka. Ta tragedia pokazuje, jak w istocie wspólny jest nasz los, jak przez kruchość naszego życia jesteśmy sobie bliscy, wierzący i niewierzący, ci z jednej i ci z drugiej opcji politycznej, świeccy i duchowni. Jezus powiedział kiedyś: pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś w drodze. Wczorajsza tragedia niezwykle przekonująco pokazuje sens tych słów. Kiedy Chrystus w dzisiejszej Ewangelii pokazał apostołom swe rany, oni się rozradowali, bo wtedy były już one znakiem Jego triumfu. Uczniowie rozpoznawali Zbawiciela po ranach. Rozpoznali Jego potęgę i miłość. My, Polacy, długo będziemy wpatrywać się jeszcze w smoleńską ranę naszej ojczyzny. Co w niej będziemy rozpoznawać po latach, zależy od nas samych, zależy od naszego dziś. We fragmencie Ewangelii, która była czytana podczas tej Eucharystii, zmartwychwstały Jezus trzykrotnie mówi do swoich uczniów słowa: pokój wam. Takiego daru wtedy najbardziej potrzebowali, zamknięci w wieczerniku, obawiali się o swoją przyszłość. Chrystusowy pokój przywracał im nadzieję i wiarę. Wczorajsze wydarzenia także zamknęły nas, Polaków, w smutku i w kręgu trudnych pytań. Gromadziliśmy się licznie na sprawowanych mszach w intencji ofiar, modliliśmy się w świątyniach, w miejscach publicznych, we własnych domach. Wszystko czyniliśmy także po to, by i nam w tych dniach Zbawiciel udzielił szczególnego pokoju. Tak bardzo go teraz potrzebujemy. Pokój Boży nie niweluje cierpienia, ale pozwala je mądrze przeżywać. On nie błogo usypia, a wręcz przeciwnie, budzi ze snu. O ten pokój prosimy dziś dla rodzin poległych, dla nas wszystkich. Czy Bóg go nam udzieli? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszym drugim czytaniu zaczerpniętym z Księgi Apokalipsy. Jezus mówi tam: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Niech te słowa Biblii obudzą w nas wiarę większą niż pokusa zwątpienia. Niech pozwolą nam dostrzec głębszy wymiar tragicznych wydarzeń. Wszystkie agencje prasowe podawały wczoraj wiadomość, że prezydent Polski nie dotarł na katyńskie uroczystości, że w katastrofie zginęli także generałowie. Ale Słowo Boże daje nam prawo wierzyć, że pan prezydent Rzeczypospolitej i jego wspaniała generalska świta właśnie do polskich żołnierzy dotarli. Nie na ich groby, ale na niebieską paradę w domu Ojca. Paradę, którą odwiecznie przyjmuje od rzeszy zbawionych Chrystus, Król i Pan. Posłuchajmy, jak opisuje to święty Jan w Księdze Apokalipsy. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, a z jego ust wychodzi ostry miecz, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I na koniec jeszcze jedna myśl. Na początku bieżącego roku pan prezydent udzielił wywiadu jednemu z czasopism. Prowadzący zapytał go o plany i postanowienia na rok 2010. Lech Kaczyński odpowiedział: wszystko, co mnie dobrego w życiu spotkało, było z zaskoczenia. Moje doświadczenie życiowe uczy, że lepiej nie planować. Wszystko, co mnie dobrego w życiu spotkało, było z zaskoczenia. O śmierci. O śmierci. Gdzie jest Twoje zwycięstwo? To było kazanie księdza Piotra Pawlukiewicza. Program trzeci, 2:02. Po 19:00 muzyka ciszy. Marek Niedźwiecki, Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu.